sebe. U svakom si snu, ti si meni došla kao dar sa neba. Daj mi malo, a ja ću tebi dati sve. I nije mi stalo što gubim se. Da sam ti ja, tamo gdje si meni ti, ne bi se znam, bilo tako ako do mene popeti. Daj mi malo, a ja ću tebi dati sve. I nije mi stalo što gubim se. Daj mi znak, to je sve što noćas trebam, jer to je samo malo što je moje srce dao za tebe. Udahni mi zrak, učini za mene sve što trebam, pa da osjetim da želiš biti moja voljena žena.